31. Eli bir iki kere hareket ettirmek. 32. Namazın sünnetlerinden birini terk etmek. 33. Zaruretsiz, çocuğu kucağındayken namaza başlamak. 34. Kalbi meşgul eden, huşuğu gideren şeyler yanında, mesela süslü şeyler karşısında, oyun, çalgı yanında ve arzu ettiği yemek karşısında kılmak. 35. Farz kılarken, özürsüz, duvara ve direğe dayanmak. 36. Rükûa eğilirken ve kalkarken, elleri kulaklara kaldırmak. 37. Kıraati, rükûa eğildikte tamamlamak. 38. Secdelere ve rükûa, imamdan önce başını koymak ve kaldırmak. 39. Nets olma ihtimali olan yerlerde namaz kılmak. 40. Kabre karşı namaz kılmak. 41. Teşehhütlerde sünnete uygun oturmamak. 42. İkinci rekatte birinciden 3 ayet uzun okumak. Namaz dışında mekruh olan şeyler. 1. Halada ve her yerde abdesti bozarken ve istinca ederken kıbleye önünü ve arkasını dönmek. 2. Güneşe ve aya karşı abdest bozmak. 3. Küçük çocukları kıbleye karşı tutarak abdest bozdurmak. Tutan büyüye mekruh olur. Bunun için büyüklere haram olan şeyi küçüklere yaptırmak, yaptırana haram olur. 4. Kıbleye karşı özürsüz ayaklarını veya bir ayağını uzatmak. 5. Mushafa ve din kitaplarına karşı ayak uzatmak. Yüksekte iseler mekruh olmaz.